Egunon entzu legusiei. Nolaz beste gaia aipatu, denen ahotik entzuten delarik iragan diren azken gertakari politiko ahalgegarri horiek. Duela bost urte, Europar batasunean ikusi izan genuen uolde berde delakoa. Pentsatuz, jendeak ulertu zuela azkenean ekologia eta justizia sozialaren garrantzia, eta itxaropenarekin hortara hurbiltzen ginela herri-zerri elkarrekin. Uolde berri hori ez da berdea, lorez eta itxaropenez betea, baina aloi eta ungarri betetako uolde marroia, boten arrabotsa ozenki entzunez. Eranen dutana gaur ez da biziki originala izanen, eta behar bada irripikakora, baina auskalo, bere efektu tipia ikarriko kolektiboki eman behar dugun indarari. Batasun nazionala deitzen den alderdi politiko hau gaur egun, Europar batasunaren lehen alderdi politikoa da. Eta hau, beldurgarria da. Beldurgarria da denentzat, baina oraino gehiago haiek zilblatzen dituzten minoritate guzientzat, eta numrean gira. Izan emazte, etorkin, koloreduna, LGBTI, eri edo elbarritu, pobre, laborari sozialista, anarkista, utopista, animale, izan edo zoin, izaki eta bizidun, alderdi fascista horren alde bozkatzea, ez da neoren favorez izan. Gaur egun, pantaila guztietan ikus dezakegu, fronte popularraren bilakaera, esperantza piskat ekarriz, eskuin mutura oztopatzeko. Hau bikaina. Eta nahi ala ez batzuentzat bozkatu, lehen biziko urratsa dugu hemen, parean dugun fasismoaren borrokatzeko. Baina ez da aski. Ezin dugu ez gehiago itxu egon etortzen denaren aintzinean. Eskuin mutura mundu osoan indartzen ari da. Eta nola ez pentsatu, hein tipi batean, gure falta dela. Goazen oraindik oraino azkarrago oztopatzera. Fasismoa ez da sekulan boska antzietan borrokatu, baina bai karrikan, denen artean, esku-sesku. Orduan bihar, entzuten baduzu komentario transfobo bat, zure haotxa altsa ezazu. Pertsona LGBTen eskubideak zalantzan ezarriak direrarik, etorri gurekin antolatzera. Laborariek akituak eta kesu direla eramaiten dutelarik, haien haotxa luza dezagun. Etorkinek elkartasuna eta aterbe behar dutelarik eman dezagun eskua. Eta Palestina hiltzen denean, otoi ez isilik egon. Euskal Herria antifasista delako, erotik adar puntetaraino, ez tira pasako.